بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، tunaendelea katika sharhu usulu sunna, cha Imam Ahmad ibn Hanbal. Usulu sunna, kitabu cha Imam Ahmad ibn Hanbal, na hii sherhe imefanywa na Sheikh Rabi jazah Allahu taala. Leo tuko katika ukurasa wa nane, jinabul bidai walhadhar minha. Jinabul bidai walhadhar minha, kujiepusha bidaa na kutahadhari nazo, bidaa tuwe mbali nazo. وكذلك من الأصول، نبيل بيل كتك أصول كمستنجي يا أهل السنة والجماعة، وترك البدع نقواش بدع، وترك البدع نقواش بدع، يعني اجتناب البدع يكوش نبدع أو كمبالي ناس. لأن البدع فيها الهلاك، فسو بدع دنياك من مانغميز يوزك فتا بدع بس يجيو تانغمية. فنيني بدع تانغمية فسو أبو مرنين سو بدع نجيونا يكو كتك حاكي، سو بدع نجيونا يكو كتك حاكي، ويبو رفيكا أنا كفر بدع ياك رفيكا anakufa na bidaa yake bila kutubu. Ndio akasema mmoja katika maimamu, albidau ahabu ila shaitani min almasia. Sufyanu Athauri, kama nasisahau, amesema albidau ahabu ila shaitani min almasia, bidaa inapendeza zaidi kwa shaitani kuliko masia. Yaani shetani anapenda mtu anayefanya bid'a, anampenda sana kuliko maasiya. Sema lianna almaasiyata yutabu minha walbid'a la yutabu minha, kwa sababu mtu ikiwa anafanya maasi huwa anatubia, lakini bid'a hatubu, sababu bid'a anajiona yuko katika haki. Kwa hivyo anaendelea na bid'a yake na kuitetea bid'a yake na kuitetestishadi aya ya Qur'ani inaweza katoa, au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kauli za ahlul ilmi akatoa juu ya bidaa yake kuitetea. Kwa hivyo si rahisi kutubu, lakini maasi, mtu anafanya maasi alafu anatubu, sema nitaenda mimi katika maasi, nitafanya maasi mpaka lini? Kwa hivyo anarudi nyuma, anatubu. Lakini bidaa hatubu. Kwa ajili hiyo shetani anampenda zaidi sana mtu wa bidaa. Kwa hivyo lianna albida fiha alhalaku, bida ndani yake mna maangamizo, wakifanya bida basi mwisho wake taangamia. Wa hadhihi alfiraku allati waqat fil bidai, na makundi haya ambayo yameingia katika bida, makundi haya ambayo yameingia katika bida ni kwamba tawaadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakemea vikali, bi annaha kulluha fi nnari, kwamba makundi yote hayo ya ahlul bidai ni makundi ya watu wa motoni, wote makundi hayo mwisho wao ni motoni. Bi annaha salakat subula shayatini, ni kwa sababu ni makundi ambayo yamefata njia za mashetani. Bi annaha salakat subula shayatini, kwa sababu makundi hayo yamepata njia za shetani. Shetani wana njia zao. katika hizo njia zao ni manjia zile za kupata bida. Mtu haya kusema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii njia yangu ilionyoka basi fateni. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu iliyonyoka ifateni. Njia ya Mtume swalla salama au njia Allah aliyozungumza katika suratu Al-An'am ni njia ya Uislamu, kwamba Uislamu ni njia ambayo imenyoka, watu waifuate njia hiyo, njia ambayo alikuja nayo Mtume. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula, wala msipate vijia vingi, msifuate vijia vingi vingine ambavyo sio ilionyoka. Watafaraka bikum an sabili, njia hizo vijia hivyo vitakutengeni, vitakuwekeni mbali na njia ya Allah iliyokuwa sawa. Ukifuata vijia vidogo vingi, vijia vidogo vidogo hivi, basi vitakutengenisheni, vitakuwekeni mbali na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khatwa Rasulullah s.a.w. khatwa mustaqima, Mtume s.a.w. siku moja alichora mstari ulionyoka katika ardhi. Alikaa Mtume s.a.w. akachora mstari ambao umenyoka sawa sawa, aliuchora ile katika ardhi kwa kidole chake. Wakala, alafu Mtume s.a.w. akasema hadha siratullah, hii ni njia ya Allah. Hadha siratullah, hii ni njia ya Allah. Akaonyesha mkono wake katika ile mstari leo uchora sawa sawa umenyoka, akasema hadha siratullah, hii ni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khatwa an yaminihi wa an shimalihi khututan, kisha akachora kuliani na kushotoni, akachora mstari mwingine vidogo vidogo. Njia mstari wa kwanza umenyoka sawa sawa mrefu, alafu huku akachora kuliani huku na kushotoni kwake, akachora vistari vidogo vidogo. Wakala, Mtume s.a.w. akasema hadhihi asubulu ala kulli sabili minha shaitanu, ala kulli sabili minha shaitanu. Hapo kwenye ala kulli sabili eka kichoro, alafu eka neno minha, eka neno minha, sio ala kulli sabili shaitani, andika ala kulli sabili, eka kichoro hapo, alafu juu yake andika minha shaitani. Katika kila njia, katika kila njia katika hili, basi kuna shetani katika kijia hicho. Hadhihi subulu, vijia hivi ambao kaonyesha kuliani na kushotoni, anasema hadhihi subulu, vijia hivi ala kulli sabili minha, katika kila njia katika hizo shaitanu, kuna shetani yado ilaihi, anaita watu waingie katika vijia hivi ili waangamie. Kwa hivyo katika kila njia vile vidogo vidogo kuna shetani kasimama, anawaita watu waende katika vijia vile. Kwa hivyo ndio tukaambiwa kwamba tusipate vijia vile. Wa anna hadha siratu mustaqima fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu ilionyoka ifateni. Njia Uislamu ambao wamekuja nayo Mtume Muhammad s.a.w. aliokuja nayo ndiyo njia hiyo, sifate wala tattabi'u subula, wala msipate vijia hivi vingi tu hivi vingine. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, vitakuwekeni mbali, vitakutenganisheni na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman taraka sirata almustaqim, kwa hivyo atakaiacha njia iliyonyoka ya akidatihi, katika itikadi yake akaacha, akawa ana itikadi nyingine isiyokuwa ya sawa, itikadi yake ikawa ni nyingine, akida yake ikawa ni nyingine isiyokuwa ya sawa. Kwa hivyo ni lazima ufuate akida aliyokuja nayo Mtume Muhammad SAW, ambayo ndio ilifuatwa na masahaba na matabi, ndio akida aliyoipata. Kwa hivyo akida yako wewe, Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi? Akida ya masahaba, akida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Sasa ukimsikia mtu anakwambia Allah fi kulli makan, Allah yuko kila pahala, hiyo si akida aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Hebu mtu angalie vizuri akida yake. Akida yako wewe unasemaje kuhusu mezani? Je, mezani ipo au haipo? Kiwa unasema mezani hakuna, maana mezani maana yake al-adlu, ni uadilifu. Ndio maana mezani. Basi ujue hiyo sio akida ndio kuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ujue akida yako. Unasemaje akida yako kuhusu pepo? Na unasemaje akida yako kuhusu moto? Je, viwili hivyo ni tayari vipo au havipo? Kuna watu wanasema moto na pepo hakuna, hujaunga. Akida yako wewe iwe ni akida ya masahaba na akida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba moto upo na umeshaumbwa. Ndio Allah akasema uiddat lilkafirin uiddat lilmuttaqin, kwamba tayari shitayarishwa pepo kwa ajili ya wacha Mungu na tayari moto umeshitayarishwa kwa ajili ya waovu, kwa ajili ya makafiri. Akida yako inasemaje kuhusu asiratu? Je, iko siratu hakuna? Kuna wengine wanasema hakuna siratu. Hakuna siratu. Kwa hivyo wewe Muislamu unajua kwamba siratu ipo, na katika mambo ya ghaibu ambayo yametajwa, ladhina yuminuna bil ghaibu, waumini wa kweli ni wale wanaoamini mambo ya ghaibu, mambo ambayo yapo yakikuwa hawayaoni, lakini wanaamini kwa vile yameelezwa na Qur'ani, yameelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaamini. Hivyo akida yako uiangalie. Kwa hivyo lazima upate njia iliyonyooka fi aqidatihi wa ibadatihi, na katika akida yake mtu na ibada zake, au fiqhi yake, au mashakala dhalika yaliyofanana na hayo katika masala ibada, sana kafaritan akafuata njia min hadhihi turuki allati ala kulli wahidin minha shaytan yad'u ilayhi, akaacha njia ile ya akida yake iliyokuwa sahihi, akapata njia miongoni mwa hizo njia ambazo katika kila mmoja katika njia hizo kuna shetani anaita katika njia hiyo. Falhadhar. Kwa hivyo watu watahadhari sana min albidai wadhalalat, wasije wakaingia katika bida na upotovu. Watahadhari watu na bida na masala mengine yoyote upotovu. Kadi hadhara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu ametahadharisha sana na bida, akasema man ahadatha fi amrina hadha, atakayezua katika jambo letu hili, yani katika dini yetu, man ahadatha fi amrina hadha, atakayezua katika jambo letu hili, amrina hadha, katika jambo letu hili, yani katika dini yetu ya Kiislamu, akazua jambo ambalo lilikuwa halifu akalileta akazua katika Uislamu, ma laisa minhu, jambo ambalo halimo katika Uislamu, fahuwa raddun ay mardudun, wanasema utulika bil masdari wa urida bihi ismu maf'ul, utulika bil masdari wa urida bihi ismu maf'ul, yani pametajwa masdari raddun, fa huwa raddun ay mardudun. Huu ni usulubu wa lugha ya Kiarabu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazungumza na Waarabu. Kwa hivyo alikuwa anazungumza lile jambo ambalo wanalifahamu. Kwa hivyo aliposema raddun ay mardudun, kwa hivyo jambo hilo anarejeshiwa mwenyewe, alikubaliwi. Na aliposema ma laisa minhu, lile ambalo halimo, hii ni inaitwa wasfun kashifa, kwamba ni sifa inayoweka wazi kwamba ilo lilozuliwa ni kwamba halimo. Kwa hivyo mtu asije akaleta Kiswahili chake akasema je, lilikuwa limo? Ikiwa ndio itakuwa limo, itakuwa hakuna ubaya ikizuliwa jambo ambalo limo. Hii ni wasfun kashifa, laisa lahu mafhum mukhalafa, haina kinyume chake. Sema ma laisa minhu, Mtume anasema lile lilikuwa halimo, kama limo hakuna ubaya, hakuna bidaa ambayo imo katika Uislamu. Sawa, hakuna bid'a ambayo imo katika Uislamu. Kwa hivyo malaisa minhu ambalo halimu inaweka wazi tu ni sawa sawa Allah aliposema wayaktuluna nabiyina bighairi alhaq, na katika ukorofi wao waliokuwa nao Mayahudi walikuwa wanaua manabii pasina haki. Allah sema bighairi alhaq, pasina haki. Hivyo sio kasema kiuko haki kwa hivyo ikiwa mtume kauli uko haki hakuna ubaya yaani kuna haki ya kumua mtume hii ni wasfu kashifa, inaweka wazi hakuna haki ya kumuua mtume. Sawa, hakuna haki ya kumuua mtume. Kwa hivyo ndio sasa na hii man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa raddun fahuwa raddun, au kama aya nyingine yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu. Taurati walikuwa wanahukumia manabii alladhina aslamu, ambao walikuwa aslamu, wajinyekevu, walislimu. Sio kasema ina maana kulikuwa na manabii walikuwa Wakristo walikuwa si Waislamu. Hapa inaiko wazi na hadithi nyingine ambayo haikutajwa hapa leo ambayo imekuja katika riwaya vile vile Imam Muslim. Riwaya hii ni Bukhari na Muslim, na imekuja katika riwaya Imam Muslim hadithi ambayo inatoka kwa Aisha vile vile man amila amalan, imekuja iweka wazi wazi man amila amalan, mwenye kufanya matendo yote laisa alayhi amruna fa huwa raddun, matendo hayo hamna amri yetu fa huwa raddun, jambo hilo ni mardudu, tarajishiwa mwenyewe. Amali yote tukofanya ajiamrishwa na sheria Mtume SAW ajiamrisha, jambo hilo ni mardudu na rajishiwa mwenyewe. Kwa hivyo hii ndio ubaya wa bida, hata ukaiona mzuri. Ibn Umar radhiallahu anhuma akasema kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana, kila bida ni upotevu hata watu wakiiona ni nzuri. Kila bida ni upotovu, madamu ni jambo ambalo Musa hakulifanya, hajilisema, halijafanywa, karibia, basi hilo ni upotevu hata watu wakiliona ni nzuri. Naona mtu anaweza kufanya bida yake alafu akasema kwani kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani kwani kufanya hivi? Ana kuna uzuri gani? Sasa kuna ubaya gani? Na sasa kuuliza kuna uzuri gani wa jambo hilo? Hivyo bida ni hatari. Wa hadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidha min ahli bid'ah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile akatahadharisha vile vile watu wa bid'ah kwamba tuwe mbali nao. Sala qawla Allah tabarak wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma kauli ya Allah aliyetukuka, akasema isoma kauli hiyo walladhi anzala alayka alkitaba, ni yeye Allah ambaye ameteremsha kwako wewe kitabu minhu ayatun muhkamatun, katika kitabu hicho mna aya ambazo ni muhkam, minha ayatun muhkamatun, minhu ayatun muhkamatun, katika kitabu hicho Allah ameteremsha aya ambazo ni muhkam, ziko wazi wazi, sariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke wakapokamatwa basi wakateni mikono yao, ni muhkam. Zaniatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, zinifu mwanamme, zinifu mwanamke, zinifu mwanamme, wapigeni kila mmoja wao bakora mia, ni muhkam. Kwa hivyo minhu ayatu muhkamatun, na aya ambazo ni muhkam wazi wazi, kunna ummul kitabi, na hizo ndio msingi wa kitabu, ndio asili ya kitabu. Hizo aya ambazo ni muhkam ndio asili ya kitabu. Wa ukharu mutashabihat, na nyingine katika kitabu hicho Allah kateremsha aya nyingine ambazo ni mutashabihat, ambazo ni mutashabi, na mutashabi haina maana kwamba ni aya zile zinazoelezea masala ya tauhidi, kwamba labda mama na akanitasjuda lima khalaqtu biyadayya, kitu gani ibilisi kilichokuzuia wewe ukakataa kusujudu, ukakataa kusujudia kile nilichokiumba kwa mikono yangu? Sasa mtu akaona hii ni mutashabe, sababu wengine wamesema kwa rehema zangu, wengine hakutaja mikono, wasema rehema zangu. Hiyo sio mutashabe. Maana mutashabe ni zile aya ambazo zinaelezea masala ya ghaibu. Kuna moto, kuna pepo, kuna malaika, na hatuwaoni manake. Tunaelezewa mambo ambayo hatuyaoni. Hizo ndio aya mutashabe. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu, fayatabiuna ma tashabaha minhu, kuziendea zile aya ambazo ni mutashabe, zile aya ambazo zinazungumzia mambo ambayo hatuyaoni mutashabe, wanaziendea aya hizo ibtighaa alfitna, kwa ajili ya kutia fitna na kuwapoteza watu. Wewe unaamini, unaamini malaika eh? Ushahidi gani kwamba malaika yupo? Vitu kama hivyo wanatia, wanatia fitna, yale kutaka kuwapoteza watu, kutaka kuwatia watu katika mitihani, wabtighaa taawili, na kutaka kujua taawili yake hasa ni ipi. Walipotajua hivi hasa taawili yake ni ipi, wama yaalamu taawilahu illa Allah, na hakuna ajuaye taawili yake hasa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mwenyewe Allah ndiye anayejua hasa nini alichokusudia kwa kutaja hivi. Lamma tala hadhihi al-aya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusoma aya hii, qala, alisema, fa idha ra'aita alladhina, utakapoona wale ambao, yatabiuna ma tashabaha minhu, wanazifata zile aya ambazo ndani yake zina mutashabe. Ukiona hizo ndizo wanazozifata kwa ajili ya kutia chokochoko na kupoteza watu, fa ulaika alladhina sama Allah, au ni wale ambao Allah kawataja, fa ulaika alladhina sama Allah, au ni wale ambao Allah kawataja, fahdharuhum, jitahadharini nao, usije kukupotezeni. Ukiona wale ambao wanaziacha aya ambayo ni muhkamati, wanaziendea zile aya ambazo ni mutashabihati kwa ajili ya kutia fitna na kwa ajili ya kutaka kuwapoteza watu, basi ni hao Allah ndio wataja hao. Fama alladhina fi qulubihim zaygun, ndio hao. Kwa hivyo tahadhari nao. Hadithi ni sahihi, akhrajahu al-Bukhari fi kitabu tafsir. Wallahu bayyana, Allah amebainisha, anna man fi qulubihim zaygun, kwamba wale ambao katika nyoyo zao mna upotevu, yatakasaduna alfitan, wanakusudia wao kutia fitna, kuwapoteza watu yani. Fama alladhina fi qulubihim zaygun fayattabiuna ma tashabaha minhu ibtighaa alfitna fala tajidu mubtadi'an, kwa hivyo hutoona mzushi yoyote, illa wa huwa yatatabau almutashabihat, isipokuwa anafatishia na kufatilia zile aya ambazo ni mutashabihat, tamkuta ndizo aya ambazo nazifuatishia. Min kalami llahi, ima katika kalamu ya maneno ya Allah, au min kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, au katika maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na katika mutashabihati tukuta aya inaeleza hivi, lakini pengine inaeleza hivi, yeye anakutolea ile aya ambayo ndani yake iko kama hivi. Kwa mfano Allah akisema arrahmanu ala al'arshi stawa, upande mwingine yani, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi, kaifia hatujui. Kwa hivyo utakuta anaingia katika zile aya ambazo ndani yake mna mutashabiha. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum, hayawi mazungumzo ya watu watatu isipokuwa Allah ni wanne wao. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala watu sita, wala watu watano isipokuwa Allah ni wa sita wao. Wala adna min dhalik, wala chini ya hapo, wala akthara, wala zaidi ya hapo. Wala adna min dhalik, wala chini ya hapo, yaani chini ya watu watatu. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا زيد يوشتيتا إلا هو معهم أينما كانوا kwa Allah yuko pamoja nao popote walipo. Akwambia kwamba Allah yuko kwenye arshi na Allah hapa anasema yuko pamoja nao waja wake popote walipo. Sasa anatoa aya kama hizi ili kwa ajili ya ibtigha al-fitna. Ibtigha al-fitna. Lakini wanazuoni wa tafsiri wanajua kwamba maana ya pande si kwamba Allah yuko pamoja nao kiwiliwili. Na hauko pamoja hivyo kama tulivyo pamoja sisi, lakini Allah yuko pamoja nao bi ilmihi, kwa ilmu yake. Ama huwa sistama, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, wa ilmu huu fi kulli makan, na ilmu yake yuko kila pahala. Na ushahidi ni aya mwisho, aya hiyo mwisho inasema thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyama, atakuja wapa habari kwa yale walioyafanya siku ya kiyama. Anafika sema jaya inna Allaha bi kulli shay'in alim, Allah juu ya kila kitu yeye ni mjuzi. Allah juu ya kila kitu yeye ni mjuzi. Kwa hivyo utakuta kwamba aya hakuna kugongana baina ya aya na aya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, wa ilmuhu fi kulli makan, na ilmu yake iko kila pahala, waja wake anawajua. Allah waja wake anawajua. Kwa hivyo utamkuta mtu yoyote mubtadi isipokuwa na nafuata zile aya ambazo ndani yake mna mtashabe au min kalami rasuli sallama, utamkuta anafuata aya zilizotajwa mtashabe au katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, zile ambazo zimekaa mtashabe ndio anaziendea kwa ajili ya kutia chokochoko na kutaka kuwapoteza watu, au min kalami la ulama, au katika maneno kalami la ulama al-islam, maneno ya wanazuoni wa Kiislamu, liyudhilla nasa, anaendea hizo aya au maneno yao ambayo ni mutashabi ili kuwapoteza watu. Wewe ukiwa unasema Sheikh fulani kasema kadha, mbona huku Sheikh fulani kasema kadha kadha kadha, anaenda kama hivyo ili kuwapoteza watu. Anaendea bimithli hadhihi shubuhati, kwa mfano wana shubuha kama hizi alati yatatabauha, ambazo wanazifuatishia na kuzifuatilia ili kwa ajili ya kuwapoteza watu. Hadha amrun waqi'un fil qadimi, na jambo hili ni jambo ambalo limetokea wakati wa nyuma huko nilipopita, wala hadithi na sasa huko nyuma huko nyuma wapotovu walikuwa wakifanya hivyo huko nyuma, pia baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifanya hivyo, na vile vile mpaka sasa. Fala tara munharifan, utamuona yote yule ambaye anaenda kinyume na manhaji iliyokuwa sawa sawa, anahaz manhaji ahli sunna wal jamaa, ambaye anaenda kinyume na manhaji ya ahli sunna wal jamaa, illa wa huwa yatabau hadhihi shubuhati, isipokuwa anazifata shubha kama hizi, ili yatadhifa fi qulubi nnasi al fitan, ili atupe katika nyoyo za watu, atupe fitna, mal asaf shadid, pamoja na masikitiko makubwa sana wanafanya hivyo. Utakuta watu ambao ni mubtadi wanaenda kinyume na manhaji ya al-sunna wal jamaa, utakuta anafuata ima kama ni aya au hadithi au maneno ya wanazuoni yote ile katika masala ya kufuata mutashabihati kwa ajili ya kutia fitna. Wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala, Sheikh anasema tunamuomba Allah aliyetukuka, yarzukana wa iyakum atamassuka bikitabihi, aturuzuku sisi na nyinyi kushikamana na kitabu chake Allah, tajannuba albidai, na kujiepusha na bida wa shubuhati wa shahawati, pamoja na shubuha na shahawati, yani matamanio yote, tuwe tunafuata kitabu tu. Wa kullu bid'atin fahiya dhalala, maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal aliyasema, wa kullu bid'atin fahiya dhalala, na kila bida basi bida hiyo ni upotovu. Wa kullu bid'atin fahiya dhalala, na kila bida basi hiyo ni upotovu. Akhadhaha min alhadithi, maneno hayo Imam Ahmad rahmatullahi alayhi amechukua kutokana na hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, iyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na yale mambo yaliyozuliwa. dan kadini. Iyakum wa muhdathati al-umuri, tahadharini na yale mambo ambayo yamezuliwa katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani katika kila lilozuliwa ni bid'a, kila jambo ambalo ni jipya limezuliwa ni bid'a hiyo. Wa kullu bid'atin dhalala, wa kullu bid'atin dhalala, na kila bid'a ni upotevu. Na riwaya nyingine kaja, wa kullu dhalalatin fi nari, kila upotevu basi pahala pake ni motoni. Kwa hivyo ni kulla tatu, hizi ni tatu. Kulla muhdathatin bid'a, kulla bid'atin dhalala, wa kulla dhalalatin fi nari. Sababu kuna watu wanajifanya wanajua balagha, kwamba kulla gani hiyo, kulla gani hiyo, ili kuzitoa kwamba bid'a nyingine ni nzuri, lakini zote ni kulla hiyo hiyo. Kwa hivyo umetajwa kulla bid'atin dhalala, kulla kulla muhdathatin bid'a, kulla bid'atin dhalala, kulla dhalalatin fi nari. Kwa hivyo ikiwa umetoa ya mwanzo ukasema kuna bid'a nzuri na mbaya, na vile vile ni kama kusema kwamba kuna upotevu ulikuwa mzuri na mbaya, kwamba kuna upotevu ambao mwingine ni mzuri, kuna upotevu mwingine ni mzuri, kama ulivyosema kwamba kuna bid'a nyingine ni nzuri, na vile vile ina maana kuna upotevu mwingine vile vile ni mzuri. Ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu kulla min alfadhi al-umum, ni katika alfadhi al-umum ambayo inajumuisha kila kitu, inajumuisha kila kitu kinaingia hapo, kama shekhe atakavyosema. Fakullu bid'atin, kila bid'a, saghurat au kaburat, ni sawa iwe ndogo au kubwa. Fahiya dhalala fala shaka, fahiya dhalala la shaka, bid'a hiyo ni upotevu na hapana shaka yoyote, bid'a hiyo ni upotevu. Waman kala ghaira hadha, na atakayesema kinyume cha haya, kwa kila bid'a hapana shaka isipokuwa ni upotevu, atakayesema kinyume cha haya, fakad khalafa an-nassa al-wadhiha al-jali, ameenda kinyume na nasu dalili iliyokuwa waziwazi, al-wadhiha al-jali, ambayo iko wazi, al-wadhiha al-jali, maanake iko waziwazi kabisa, itakuwa nasu hiyo kaenda kinyume nayo. Khalafa hadhihi al-kulliyata, amehalifu kulliya hii ambayo imetajwa, kulla bid'atin dhalala, kulla muhdathatin bid'a, kulla bid'atin dhalala, wa kulla dhalalatin fi nnar, itakuwa ameenda kinyume na kulla ya hapa ambayo imetajwa, ambayo iko wazi, nasi iko wazi. Alkulliya alladhi qalaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambayo ameisema mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo kulla ambayo ameenda kinyume nayo, ambacho haitoki chochote hapo isipokuwa kinaingia hapo, ameenda kinyume nayo. Na akisema kulla bid'atin dhalala, kulla muhdathatin bid'a, manake inakusudiwa katika dini. Sababu mtu anaweza kufanya ibada yake alafu akatoa shahadi, akasema mbona msikiti wenu unapeni sasa, mbona mna mazulia, na wakati mtume alikuwa hakuna mazulia. Hatusemi kwa sababu hatusemi zulia ni dini eti, wala hatusemi feni ni dini. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba kila bid'a ni upotevu, wanakusudia katika dini, kusudia katika dini. Kwa hivyo tunaweza kutoa mafeni na tukasali sisi, na tukatoa mabusati na tukasali, kwa sababu sio dini. Sasa kwa sababu tunaweka busati, ndio inafanana na mtu na maulidi yake anofanya, akaifanya kwa ni ibada, yaani kulinganisha manake, madamu sisi tunafanya maulidi na wameweka busati, ndio inalingana kwenda ilingane. Kwa hivyo bid'a yoyote ile ambayo imefanywa, basi ni uzushi na ni upotevu, na pahala pake ni motoni, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema. Wakana yakhtubu biha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihutubia hiyo kulla hiyo, hadithi hii alikuwa akihutubia في جل خطبته أو في جل خطبه katika hutuba zake nyingi au kullihi au zote akihutubia hutuba hii na inaitwa hutubatul haja. Hii inaitwa hutubatul haja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiozesha, akitoa hutuba ya Ijumaa, akitoa hutuba ya Idi. Kumekuja kumetokea kitu, umepata mwezi atakayohutubia na leta hii, umepata jua atakayohutubia na leta hii, kumekuja watu labda hali zao mbaya anahitaji kusaidiwa, analeta hutuba hii, alafu baadaye ndo anasema kile alicho. Kwa hivyo inaitwa hutubatul haja, akiozesha analeta hutuba hii. Sheikh akasema Mtume sallam alikuwa akiileta fi julli khutubatihi au kullihi, katika hutuba zake nyingi au zote alikuwa akileta. Amma ba'du, akisema ama baada ya hayo, fa inna khayra alhadithi kalamullah, hakika ubora wa mazungumzo ni maneno ya Allah. Wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ubora wa uongofu, ubora wa uongozi ni uongozi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ubora wa uongofu ni uongofu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa sharra al-umuri muhdathatuha, na ubaya wa mambo ni yale yenye kuzuliwa. Yale yenye kuzuliwa ni ubaya kwa mambo hayo, ubaya wa mambo basi ni yale yenye kuzuliwa katika dini. Wa kullu muhdathatin bid'a, na kila lenye kuzuliwa ndio bid'a wenyewe, ndio bid'a. Kila lenye kuzuliwa ni bid'a na ushushi. Wa kullu bid'atin dhalala, na kila bid'a basi ni upotevu. Sheikh Albani rahmatullahi alayhi anasema ukitaka kumjua mtu kwamba ni swahibu sunna, ni mtu wa sunna, basi muangalie katika mukaddima wake wa hutuba. Ukitaka kumjua mtu kwamba ni swahibu sunna, muangalie katika mukaddima wake wa hutuba. Ukiona kwamba analeta mukaddima huyu, basi mfahamu, ni alama kubwa. Sio kwamba moja kwa moja kwamba akawa mtu wa sunna, lakini ni alama kubwa kwamba huyu ni mtu wa sunna. Kaleta, amma ba'du fa inna asdaq alhadith kitabullah au kalamullah, khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sharra al-umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, kullu bid'atin dhalala, fi riwayatin wa kullu dhalalatin fi an-nar. Kaleta hutubatul haja, mfahamu kwamba mtu huyo inshallah ni mtu wa sunna. Ukiona mtu analeta mukaddima wake wa majabu ajabu, basi mara nyingi inakuwa ni mtu wa bid'a. Analeta mukaddima wake wa majabu ajabu, wa mashairi hivi, anaanza hutuba yake na mashairi, basi mara nyingi inakuwa ni mtu wa bid'a, mtu mzushi. Hadha fi sahihi Muslim, na hadithi hii imekuja katika sahihi Muslim, min hadithi Jabir, kutoka na katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah. Hadhihi khutbatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hii ni khutba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alayhi salatu wasalam, allati kana idha khataba biha, ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokutubu, ishtadda ghadabuhu, ghadabu zake zinakuwa ni kali, wa ala sautuhu, na sauti yake hupanda juu, wahmara wajuhuhu, na uso wake hupiga wekundu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo alivyokuwa kuhutubu. Jabir bin Abdillah alikuwa anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha khataba ihmara ishtadda ghadabuhu, ghadabu zake zinakuwa kali, anaghadhibika. Wa ala sautuhu, na sauti yake hupandisha juu. Sio anazungumza hadhir na huko anavua miwani hivi. Anakuwa kama tunavyofanya sisi, mtu anavua miwani hadhir na watu vita vya kuchekesha, watu wanacheka kwenye hutuba. Hakuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. alikuwa sauti yake anapalisha juu na ghadhabu zake linazidi, wa hamarra wajuhuhu, uso wake unapiga wekundu, yani kumwangalia macho yake yamepiga wekundu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa hutuba hapo. Anasema Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari, anasema katika hali kama hii, kwa sababu unapoghadhibika na ikawa uko katika hali kama hii, yale maneno moja kwa moja yanaingia katika vifua vya watu, yanaingia katika nyoyo za watu, yanaathiri, yanamwathiri mzungumzaji na yanawaathiri wale wanaosemeshwa, wanaozungumzwa, yanawaathiri. Sio shekhe anakataza zinaa alafu watu wanakataza zinaa, lakini wako wanacheka tu, na wakitoka hapo ndani ya msikiti, yani ni jambo la kawaida tu, wakikutana na wanawake hata kama kwamba hawajakataza chochote. Hakuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aikawa watu kazi yao ni kuzungumza kwa wanawake wakicheka tu. Nini mawaidha ya Allah? Au mtu ikawa yanatajwa ya mawaidha, ikawa kila mmoja anatafuta njia ya kukimbia, yani ile mawaidha yanakimbiwa. Kwa nini? Kwa sababu shehe katamka matusi, na mtu yupo mwanawe wa kike au kuna mama yake. Kwa hivyo kila mmoja anatafuta njia, anakimbia. Nini? Hatari, maanake shehe katamka maneno mabaya. Huwezi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kama anavyosema Ibn Abbas, inna Allaha karimun yukni, Allah ni mkarimu, yukni, huwa anapiga mafumbo. Nasema Ibn Abbas, nazungumza neno linafahamika. Fala ana bashiruhunna, sasa hivi basi wabashirieni wake zenu. Hakusema jamiuhunna, hakutamka waziwazi jamiuhunna, lakini nishafahamika maana bashiruhunna, manake jamiuhunna. Na Allah alikuwa na anaweza kusema hivyo, akimzui kitu ala kusema hivyo jamiuhunna, lakini kama anavyosema Ibn Abbas, inna Allaha karimun yukni, Allah ni mkarimu, kupiga mafumbo neno lakini limefahamika. Fala ana bashiruhunna, manake yajibu alaina idha marra fi umuri alladhi yajibu an nasturaha nastura, ni wajibu wetu, manake tunapopita katika mambo ambayo ni wajibu wetu tuyastiri. Tunapopita katika mambo ambayo yanastahili kustiriwa tuyastiri, so unapasua tu, alafu kisingizio inna Allaha la yastahi min alhaq, Allah haoni haya na haki. Kwa hivyo mtu anapasua tu. Uislamu, kuna mambo ambayo nataka kustiriwa stiriwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia mwanamke mmoja, amemuuliza ya Rasulullah, nifanyeje mimi katika siku fi ayami ya qira'i, nifanyeje katika siku za hedhi yangu, mimi nifanyeje? Mtume sallallahu akamwambia, acha usitali, usifunge. Ikimaliza hedhi yako, basi utachukua, utalipa sala, utalipa funga, wala hutolipa sala, na utachukua kitambaa cha aina ya sufi, na utakitia manukato, na utakieka, utajiekea. Yule mwanamke akamwambia ya Rasulullah, nieke namna gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akajawa na haya, akajawa na haya, akamwambia Aisha, mchukue mfahamishe jinsi ya kuweka. Hakupasua tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, mchukue Aisha mfahamishe jinsi ya kuweka. Kwa hivyo kuna mambo natakiwa tuyastiri na tustahiki kustiriwa, sio kwamba mtu yupo anatukana tu na nini, mambo ambayo hayafai kuzungumzwa mbele za watu, anazungumza mbele za watu, ni makosa makubwa ambayo yanafanyika. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihutubu katika hadithi ambayo iko katika Bukhari, ni hadithi ambayo iko katika Bukhari na Muslim, imepokea vile vile kama Mtume sallama hadithi ya Jabir bin Abdullah alikuwa akihutubu, ishtadda ghadabuhu, ghadabu zake zinakuwa kali, wa ala sautuhu, na sauti yake iko juu, inapanda juu, wa ahmarra wajhuhu, nusu wake unapiga wekundu, yani macho yake ni mekundu. Mtume sallama akiangalia kana humundhiru jaishin, kama kwamba Mtume sallama analiona jeshi. Yakulu anawaambia kama kwamba analiambia jeshi, sabahakum au masakum, asubuhi mtakujiwa na maadui zenu au jioni. Nadhani ikiwa maadui watakuja kuvamia, watakuja kukuvamieni kiongozi. Sasa na hakika kwamba maadui watakuja kukuvamieni, ima asubuhi au jioni, utazungumza huku ukichekacheka, unazungumza huku na huku unachekacheka kwamba maadui watakuja kuvamieni asubuhi au jioni. Huzungumzi hivyo, utazungumza na huku macho anakuja wekundu, ni maana watu wajitayarishe. Kwa hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mafamba analionya jeshi, analipa indhari kwamba wajitayarishe wakati wote watavamiwa, ema asubuhi au jioni, alaihi salatu wassalamu. Likutura fi bid'i, alikuwa na hamaki huko na kuzungumza huko kwa sababu ya ubaya wa bid'a, wa shiddatiha, na ugumu wake na ukubwa wake, wa khatariha, na khatari yake ala al-umma, katika umma, kwamba bid'a ni jambo kubwa sana. Mtu anaweza kusema wale sikuwaacha tu wote wana yao na sisi na yetu, sizungumze chochote katika bida, liache tu, sizungumze ubaya wake. Lakini huu ndio hatari ya mambo ya uzushi. Sasa wale kuna ubaya gani? Sio nahudhuria tu, naenda kula wali basi, mimi nakula wali tu, alafu naachia na visomo vyao, mimi nakula wali tu. Hakuna, bida ni katika jambo baya sana baya sana katika jambo la uzushi katika bida, katika dini, basi ni jambo baya sana. Kwa hiyo dhalalatun, kwa hivyo bida ni upotevu. Wa man yaqulu bid'atun hasana, na yote ambaye anasema kwamba ni bida nzuri, wa bid'atun sayyi'a, au bida mbaya, kwamba kuna bida nzuri na bida mbaya. Watu wanafanya ujanja, wanagawa vigawanyo, kwamba kuna bida nzuri na mbaya. Kwa hivyo mbaya tuziache, lakini nzuri tufuate, wanagawa. Hadha, Sheikh anasema hadha mukhalifun, hii ni kwenda kinyume, muswadifun lihadhihi kulliya, na inagongana na kulliya hii iliyotajwa hapa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dhalala, wa kulla dhalalatin fi nari. Sasa ukisema kuna nyingine nzuri, kwa hivyo inaenda kinyume na dalili iliyokuwa waziwazi, inagongana aswadira ambayo imekuja, ama la yanfiqu anil hawa, imekuja na yule ambaye hatamki kwa matamanio yake, ndiye aliyetamka kula hizo. Kula hizo aliyetamka ni yeye, na kula kama tulivyosema ni alfadhil umum. Sasa tunachukua kipengele kingine. Sasa kula kwa ni sote nyingine nzuri, sikula. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kana ra'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ilikuwa na mfalme anachukua kila jahazi, anachukua. Sasa bodi la jahazi anachukua, kwa hivyo kutaka kutoa mada kwa jahazi ichukuliwa, nimetajwa kulla. Kwa hivyo na huko kulla bila dhalala, kuna nyingine ni nzuri, unaweza kupengele kama hivi. Sasa ingalikuwa kulla na inajumuisha vitu vyote, na ile jahazi ingalichukuliwa hiyo na ile mfalme, lakini kaliacha, na imekuja kana wara'ahum malikun yaakudhu kulla safinatin ghasba, alikuwa anachukua kila jahazi. Sasa mbona hajalichukua? Kwa hivyo kuonyesha kwamba kuna bidaa nyingine ni nzuri. Katika lugha ya Kiarabu kuna hadhi kama tunavyosema, na ukisoma katika Ibn Aqil kitabu tu ambayo ni kawaida, hata kinasomeshwa hata katika inasomeshwa hata katika jamia mbalimbali za Kiislamu inasomeshwa, anasema wa kullu mawsufi, wa kullu sifatin au mawsufin uqil yajuzu hadfuhu wa fi na'ati akhi, sema Ibn Aqil. kwamba inajuzu kuiondosha sifa ukabakisha mausufu katika lugha ya Kiarabu, sifa ukaiondosha ukabakisha mausufu chenye kusifiwa, na inajuzu vile vile kuondosha kenye kusifiwa ukabakisha sifa tu. Kwa hivyo pale Allah aliposema wakana waraahu malikum, na ilikuwa mbele yao kuna mfalme. Waraa bi maana amama, na hicho kalima tulazudadi uko mbele wanapokwenda kuna mfalme. Yaakhudhu kulla safinatin ghasba, yani yaakhudhu kulla safinatin swalihatin ghasba. Alikuwa anachukua kila jahazi zuri lilikuwa halina kasoro ndio lilikuwa anachukua, sio kila jahazi tu, alikuwa anachukua kila jahazi zuri. Sasa kwa nini hajachukuliwa? Hajachukuliwa kwa sababu si zuri, limetobolewa na Al-Khidri, ndio hakuchukua kwa sababu limetobolewa na kasoro. Na yeye ni mfalme, alikuwa anachukua alikuwa hana kasoro. Kwa hivyo inabakia kula iko pale pale, kwamba inaingia kila kitu. Kila kitu maana yake inaingia. Mtume aliposema kulla bid'atin dhalala, kila bid'a ni upotevu, ndio kula yote, hakuna vigawanyo kwamba kuna bid'a nzuri, kuna mbaya, kuna mubaha, kuna si makruhu, hakuna, zote ni maana zote. Zote ni maana zote. Anasema shekhe, asadira amma la yantiku anil hawa ma al asafi shadid, pamoja na masikitiko makubwa kwamba kuna watu wanajifanya wasomi, wanagawa vigawanyo bida kwamba zimegawika katika vifungu vitano. Wa minhum man yuqasimu al bida, wako wanaogawa katika bida ila wajibati wa mustahabati, kwamba kuna bida ya wajibu, kuna bida ambayo ni mustahibati wa makruhati, na bida ambazo ni makruhu wa muharamati, kuna bida ambazo ni haramu. Yani al-ahkama al-khamsa, yani wanagawa katika vigawanyiko vitano vile ahkama al-khamsa vifungu vya kisheria. Wa hadha ghalatu, na hii ni ghalatu ambao wanafanya, ni makosa. Fa inna al-wujuba, hakika jambo la wajibu, la yuthbitu illa bidalil, alithibiti isipokuwa kwa dalili. Sema bida ni ya wajibu, bida kadha kadha, bida mustahabati wa kadha, lazima iwe kuna dalili ambayo inaonyesha hiyo. Faidha thabatama yusamihi bida, ikithibiti hilo ambalo linaitwa bida bidalili, kwa dalili almujibi, fahadhihi laysat bida, ikithibiti kwamba kuna dalili waziwazi kuwajibisha hilo, kwa hivyo hiyo haihesabiki ni bida, lakini ijihesabika ni sheria kwa sababu dalili ipo. Faidha thabata bidalili, ikithibiti kwa dalili alladhi yufidu istihbab, ambayo inafidisha kwamba jambo hilo ni istihbab, jambo ambalo linapendezesha katika Uislamu, falaysat bida, hadhi ni sunna, hiyo itakuwa si bida bali itakuwa ni sunna. Hadhi ni sunnatu laysat bida, hii ni sunna, itakuwa sio bida. Fataksimu hadha ghalat, kwa hivyo kugawa kwa bida kwa vimegawika katika vifungu kadha, jambo hilo ni jambo la makosa. Yani yahmilu fi tayatihi alhatwa alwadhiha, inabeba katika madhumuni yake. Inabeba nini? Inabeba makosa ambayo yako waziwazi. Hakuna bida kwamba imegawika, hakuna bida ambayo imegawika. Na katika waliogawa bida ni Ibn Hajar al-Asqalani, kamsikosei katika Fathul Bari, anaeleza kwamba bida zimegawika kadha kadha kadha, lakini makosa. Ala kuli hali, kila mmoja huwa anapatia na kukosea madamu ni binadamu, lakini bida haikugawika katika mustahabati wala katika makruhu wala kadha. Bida sote zinaingia kwamba ni upotevu. Wallahu alam. Allah ndiye mjuzi wa kila kitu. Tutaweka alama.